ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่13เมษายน2536ที่พุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติตาฟังได้ณบัดนี้ เจริญธรรมท่านผู้ยังเห็นคุณค่าของพุทธธรรมอยู่ทั้งหลายพุทธธรรมของพระพุทธเจ้านี่นะผู้ใดที่ได้รับเมื่อได้รับแล้วเข้าใจเห็นประโยชน์คุณค่าที่จริงแล้วเมื่อเห็นประโยชน์คุณค่าที่จริงแล้วมันก็จะรู้สึกยินดีชื่นชอบเป็นความสุขที่เราชื่นชอบนะในเรื่องของแค่พระธรรมของพระเจ้าไปแค่ศีลก็ตามแค่ศีลแล้วยิ่งได้ปฏิบัติศีลแล้วศีล นั้นก็ขัดเกลากายวาจาใจขัดเกลากิเลสในใจของเราลงไปด้วยจนกระทั่งมันขัดเกลากิเลสลงไปหมดเป็นวิมุตติซึ่งการปฏิบัติศีลก็มีปัญญาการที่ปฏิบัติจนให้กิเลสของมันลดลงไปมีการขัดเกลาลงไปได้กรรมวิธีของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็จะต้องมีปัญญาประกอบไปทั้งนั้นเราก็จะต้องมีปัญญาประกอบไปทั้งนั้นศีลจะปฏิบัติอย่างไรมันเหมาะสมกับเราหรือไม่เข้มข้นไปหรือว่าเบาไปอ่อนไปทำได้ขนาดพอเหมาะพอสมกับเราไหมแล้วทำแล้วเราก็เจริญขึ้นอย่างไรมีผลทั้งนอกกายวาจาจนกระทั่งถึงข้างในอ่านอาการทางใจออกจริงๆล้วนแล้วแต่คือปัญญาทั้งนั้นที่อ่านออกเห็นของจริงเห็นความจริงที่เกิดที่เปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งปัญญาที่อ่านอารมณ์ในจิตที่กิเลสมันลดลงแล้วอาการของจิตเป็นอย่างไรอาการของจิตมีอารมณ์อย่างไรรสชาติของการได้จากการปฏิบัติธรรมอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยญาณหรือปัญญาที่อ่านอย่างนั้นอย่างนั้นออกนี่แหละเป็นตัวสำคัญของใครก็ของใครนะได้อ่านได้สังเกตได้ฝึกไปเรียนไปปฏิบัติไปผิดก็รู้ผิดถูกก็รู้ถูกแล้วญาณเนี่ยมันก็จะมีความสูงส่งขึ้นเรื่อยรู้ได้เร็วรู้ได้ละเอียดรู้ได้ถูกต้องรู้ได้ลึกซึ้งและสูงขึ้นไปตามลำดับตามลำดับจริงๆไปบังคับมันไม่ได้อยากได้มาไปซื้อหามาจากไหนไปควักเอาของใครมาก็ไม่ได้ทั้งนั้นน่ะจะได้เพราะเราฝึกเราหัดจริงๆเมื่อฝึกหัดได้จริงแล้วเป็นจริงแล้วเราจึงจะเกิดความชื่นชมยินดีฉันทะพอใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วได้ผู้ที่ได้แล้วจึงเบิกบานแจ่มใสพระอรหันต์เจ้าคนเดาว่าเออพระอรหันต์นี่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขโลกียสุขก็ไม่มีหมดแล้วไม่มีสุขอะไรทุกข์ก็หมดด้วยสุขก็ไม่มีแล้วมันจะเบิกบานร่าเริงได้ยังไงก็กลายเป็นคนเด้อๆจืดๆความจริงไม่ใช่ชื่นชมยินดีในธรรมชื่นชมยินดีในสภาพธรรมที่ทำได้ญาณปัญญามันจะเข้าใจคุณภาพของญาณปัญญามันจะมีคุณภาพสภาพที่รู้จักธรรมรสมันจะมีคุณภาพนะเดาไม่ได้หรอกญาณนี่เดาไม่ได้เราเคยติดแต่รสโลกีเป็นสุขสมใจได้ผลของการเสพสมใจในรสของโลกีเราก็เป็นสุขอร่อยเพลิดเพลินเบิกบานร่าเริงก็แต่โลกีโลกีทีนี้ถ้าผมว่าเราไปจ จะเรียกว่าขออภัยขอใช้ภาษาโลกโลกเนี่ยเพื่อเรียกคำว่าอร่อยอร่อยในรสของธรรมรสคือรสเป็นรสโลกีรสโลกุตระด้วยรสที่มันลดจากกิเลสได้กิเลสมันตายกิเลสมันหมดสุขหมดทุกข์ดับทุกข์หมดแล้วก็หมดสุขโลกียะจริงๆเลยเนี่ยเป็นธรรมรสถึงขั้นวิมุตติรสเป็นขั้นรสของวิมุตติเนี่ยญาณที่เรารู้ว่าธรรมรสนี้หรือวิมุตติรสนี่มันเลิศกว่ารสใดๆที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกมีหมดว่ามันเลิศกว่ารสใดๆจริงๆวิมุตติรสหรือธรรมรสเนี่ยมันเลิศกว่ามันเป็นรสที่เรารู้สึกเองมันจะไม่เหมือนกับรสที่เป็นโลกียรสเมื่อเราได้ธรรมรสมันก็จะเบิกบานร่าเริงใจเบิกบานสดชื่นแต่มันไม่ร่าซ่าเหมือนรสของโลกหรอกมันไม่เหมือนเพราะงั้นคุณก็ลองมาทำดูตั้งแต่เราลดกิเลสที่มีเหตุปัจจัยหยาบๆอย่างเงี้ยแล้วก็มาลองรสลองได้รับรสของอันนี้ดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นวิมุตติรสมันเป็นยังไงมันเบาง่ายสบายมันไม่เป็นภาระมันไม่เป็นทุกข์ร้อนและประสิทธิภาพของจิตวิญญาณที่กิเลสมันหมดนั่นน่ะมันไม่รู้ทื่อซื่อบื้อมันไม่รู้จักอันนั้นหรือไม่รู้เท่าทันอันนั้นหรือต้องหนีเหตุปัจจัยที่เราเคยไปติดเป็นหลงเป็นทาสมันน่ะมันก็จะไม่ต้องหนีมันจะรู้เท่าทันแล้วมันก็ไม่หนักไม่หนาไม่ลำบากลำบนยังไงคนอื่นก็ติดคนอื่นก็แพ้คนอื่นก็ต้องสู้ไม่ไหวยังไงก็เป็นเรื่องของคนอื่นสำหรับเราสู้ได้แล้วก็เป็นเรื่องของเราที่จะเห็นชัดเจนว่ามันสู้ได้อย่างนี้นะสำหรับโสดาบันหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าในเหตุปัจจัยหยาบๆง่ายๆนิดๆหน่อยๆพอได้ลดละลงมาหรือแม้จะลดได้ถึงขั้นวิมุตติลดได้ถึงขั้นดับสนิทไม่เกิดลดแล้วสำหรับเหตุปัจจัยขั้นหยาบขั้นต่ำที่เราทำได้เป็นเหตุปัจจัยบางเรื่องนี้เป็นต้นเราลดได้แล้วก็ตามมันก็ยังจะไม่ค่อยรู้มันก็ฉับยานหรือว่าไอ้สภาพที่เรามีปัญญารู้นี่มันจะไม่รู้ได้มากนักหรอกว่ามันละกิเลสได้แล้วจิตใจเราว่างจากกิเลสเหตุปัจจัยนั้นแล้วและพลังงานของจิตที่สะอาดจากอันนั้นมันจะมีประสิทธิภาพสูงมีธรรมรสหรือวิมุตตรสหรือว่าจิตใจมันเบิกบานร่าเริงร่าเริงจิตใจมันเบาสบายจิตใจมันเห็นคุณค่าที่ดีกว่ามันยังน้อยมันจะไม่ค่อยชัดนะจนกว่าเราจะลดลงไปได้หลายเหตุหลายปัจจัยมันก็จะชัดขึ้นสภาพประสิทธิภาพของจิตที่วิจิตสภาพของจิตที่สะอาดจากกิเลสขึ้นไปเรื่อยๆมันจะมีสภาพแวววัยปราดเปรียวเฉลียวฉลาดลึกซึ้งอะไรต่างๆนานาหรือว่ามันจะเย็นจะสงบจะเบิกบานร่าเริงมันเย็นสงบของศาสนาพระพุทธเจ้านี่เย็นสงบอย่างลืมตาเย็นสงบอย่างไม่ใช่สงบอยู่ในที่มืดสงบอยู่ในที่ที่ปราศจากการกระทบสัมผัสสงบอย่างโดดเดี่ยวสงบอย่างอ้างว้างโดยเฉพาะยิ่งผู้คนไม่ได้สัมผัสแต่ต้องกับใครไม่มีใครมายั่วยวนให้กวนหัวใจแล้วสงบดีไม่ใช่มีคนยั่วยวนกวนหัวใจอย่างยิ่งอยู่ด้วยซ้ำยวนดังท่าทางในการก่อโทสะยั่วโมโหยวนในทั้งทางราคะในทางกามในทางที่จะยั่วให้โลภยวนแต่ก่อนนี้เราเองเราทนไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เราทนได้นะเราทนได้เราเห็นแล้วอันนี้มันก็ยั่วจัดจ้านกว่าแต่ก่อนแต่ที่เราเคยจะละจะลดด้วยซ้ำไปนะเราก็ทนได้อะไรเงี้ยโดยไม่ต้องทนหรอกที่จริงคำว่าทนก็เป็นภาษาแทนทนฝึกหัดใหม่ๆไม่ต้องทนมากฝึกขันนานไปนานไปแล้วความทนเนี่ยมันก็น้อยลงน้อยลงน้อยสุดหนักเข้าพอปฏิบัติได้แล้วมันจะเข้าใจจริงๆเลยว่ามันไม่รู้สึกว่าต้องทนนะมันไม่ต้องทนมันเป็นไปได้โดยปกติมันเป็นไปได้โดยธรรมดา ไม่ต้องทนอะไรไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องต่อสู้ไม่ต้องฟื้นต้องอดนะการบรรลุนี่เราเห็นรู้ทวารตาหูจมูกลิ้นกายรับสัมผัสรู้เห็นเหมือนกับคนอื่นเขารู้แล้วเราก็วางใจเฉยคืออุเบกขาเนี่ยวางใจสบายได้โล่งโปร่งสดชื่นเบิกบานจะบอกว่าร่าเริงก็ร่าเริงเบิกบานธรรมดาธรรมดาจริงๆถ้ายิ่งเราเรียนรู้การลดมานะนะคือเราได้ดีเลยแล้วเนี่ยอุปกิเลสหรือว่ากิเลสกิเลสแท้ๆด้วยกิเลสมานะอัตตาถือดีหลงดีของตนเองตนเองได้ดีแล้วก็หลงว่าตัวเองดีเบ่งข่มคนอื่นพยองตัวว่าฉันได้คุณเองคุณยังหลุดพ้นกิเลสนี่ไม่ได้ฉันหลุดพ้นกิเลสนี่ได้แล้วมันถือดีตัวเองอะถ้าเราได้เรียนรู้ด้วยได้ลดกิเลสมานะพวกนี้ซ้อนลงไปด้วยเพราะแม้โสดาบันอาตมาก็ไม่ใช่มาอธิบายโสดาบันก็อธิบายในเรื่องที่จะลดสังโยชน์เบื้องสูงนี่ซ้อนไปด้วยเรื่อยๆก็อธิบายเพราะถ้าฝึกหัดได้รับความรู้ได้ก็ได้เรียนได้ลดละไปด้วยมันก็จะลดจริงๆพอมันลดจริงๆด้วยมันก็จะไม่ไปติดข่มใครไม่เยาะเย้ยยามยันใครคนอื่นเขาจะยังหลงอยู่ก็ยังเป็นทาสอยู่ก็เออนะเขาทนไม่ได้เขายังสู้ไม่ได้เขายังพ่ายแพ้ต่อกิเลสอย่างนี้เราหลุดพ้นแล้วแต่เขายังไม่หลุดพ้นเขาเป็นทาสอยู่ก็เห็นก็เข้าใจเขาทนไม่ได้เขาก็จะต้องเสพเขาจะต้องรับเขาจะต้องสัมผัสสัมพันธ์หรือว่าเขาจะต้องเกี่ยวข้องจะกินจะอยู่จะใช้หรือจะโลภออกมาให้สมใจของตนเขาก็จะทำของเขาเราเห็นพฤติกรรมของเขาซึ่งแม้เราไม่ทำกับเขาแล้วเราก็จะไม่มีอะไรในใจที่เป็นตัวไปหยามหยันไปดูถูกดูแคลนไปข่มไปนึกอึดอัดขัดเคืองอะไรกับเขาเลยเขาเป็นไม่ได้ไม่มีอัตตาไม่มีมานะไม่มีมานะข่มเบงแล้วก็ไม่มีอัตตาตัวเองด้วยว่าตัวเองจะต้องไปว่าทำไมนะไม่ทำให้ดีทำไมไม่ทำดีไอ้ตัวนี้มันก็เป็นอัตตามานะซึ่งมันซ้อนกันอยู่มันต้องทำให้ดีงี้ทำไมไม่เอานะมันท่าหน้าทำได้อะไรมันไม่มีมันจะเข้าใจครับเขาทำอยู่หรือเขาไม่ทำมันก็เรื่องของเขาไม่ทำนอกจากเขาไม่ทำแล้วเขาปล่อยให้กิเลสกินตัวด้วยมันก็เรื่องของเขาเราจะวางใจได้ว่าไม่มีอัตตาของเราไปปะทะกับของเขาเลยไม่มีมานะไปเหยียดย้ำคมเบงไม่ฮึดฮัดในตัวเองจิตใจตัวเองไม่ต้องไปอึดอัดอะไรเลยเออเขาก็เป็นอย่างเขาเป็นเราได้แล้วก็ดีแล้วแต่เขายังไม่ได้มันจะเมตตาสงสารเราเออเขาก็คงจะทุกข์มันจะเห็นความจริงแล้วว่าเขาทุกข์เมื่อเรารู้ทุกข์ว่าเราแต่ก่อนเราก็จะจำได้ว่าแต่ก่อนเราทุกข์อย่างนี้อากับกิริยาอาการเนื้อว่าเป็นไปเป็นธาตุอะไรเนี่ยแม้เขาจะหลงสุขเขาสวาปามเลยเสพแม้อร่อยอร่อยเพลิดเพลินสนุกสนานกับสิ่งที่เขากำลังสัมผัสเศษสีกำลังเสพกำลังรับอันนั้นอยู่นั่นเขาอร่อยอร่อยเลยนะเราก็จะเห็นว่าเออนี่เขาก็กำลังหลงโมหะเขาหลงอร่อยหลงสุขเพราะบอกแล้วว่าความสุขจริงๆมันไม่มีหรอกโลกียะนะมันเป็นสุขลิกะมันเป็นสุขหลอกลวงแล้วเขาก็ยังรู้ไม่ได้เราก็จะเห็นว่าเออเขาหลงสุขอันนี้อยู่เขาหลงจริงๆเขาอร่อยอร่อยจริงๆเขาไม่รู้เราก็จะเห็นได้เราก็จะเข้าใจเขาได้แล้วเราก็จะมีจิตเมตตาคือจิตสงสารหรือแปลเป็นโดยภาษาก็คือว่าสังสาระหรือสงสารหมายความว่าเห็นเขายังอยู่ในวัฏฏะอยู่ในความวนสังสาระสังสาระนี่คือวนอยู่ในความวนสังสาระแปลว่าความวนวัฏฏะยังวนอยู่ในความเป็นสังสาระอันนั้นเข้าใจยังเห็นเขาวนอยู่อย่างนั้นน่ะเออเขายังหลุดพ้นไม่ได้เขายังคล้องยังติดยังวนยังหมุนเวียนอร่อยแล้วก็ประเดี๋ยวก็อยากใหม่ก็ทุกข์ได้อร่อยก็ขึ้นสวรรค์สวรรค์สมมุติ สวรรค์โลกีเขาก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วก็เห็นความจริงของเขาได้เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ามีจิตที่มีน้ำใจมันก็จะมีจิตเมตตาว่าเออทำไงเราจะช่วยเขาได้ในจิตที่คิดจะช่วยเขาขึ้นมามันก็คือเมตตาถ้ามีเมตตามากมันก็จะคิดอยากจะช่วยเขามากขึ้นความอยากจะช่วยเขาไม่ใช่กิเลสเราไม่เรียกว่ากิเลสความอยากจะช่วยเขาเนี่ยมันเป็นความเมตตาของพระพรหมจะเรียกซ้อนคนเข้าใจว่าถ้าอยากอะไรอะไรก็เป็นกิเลสหมดหรือเป็นตัณหาหมดเขาเรียกได้ว่าเป็นตัณหาว่าเป็นความต้องการเป็นความปรารถนาอยากเป็นความต้องการเป็นความปรารถนาดีที่เรียกว่ามันหมดตัวหมดตนก็ตรงที่ว่าไม่ใช่ปรารถนามาเพื่อตนแม้จะอยากช่วยเขาก็ไม่ได้อยากช่วยเขาเพื่อเมื่อช่วยเขาแล้วเขาจะได้ให้เงินเราให้ลาภแก่เราช่วยเขาแล้วเขาจะได้ให้ยศแก่เราช่วยเขาแล้วเขาจะได้สรรเสริญเยินยอเราช่วยเขาแล้วเขาจะได้ยกย่องเชิดชูบูชาเคารพศรัทธาเราก็ไม่ทั้งนั้นในความบริสุทธิ์นะในความบริสุทธิ์แล้วจะไม่ทั้งนั้นแต่ถ้าเผื่อว่ามันยังมีช่วยเขาแล้วยังอยากได้ลาภตอบแทนช่วยเขาแล้วยังอยากได้สรรเสริญตอบแทนช่วยเขาแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นสุขซ้อนซ้ำเออได้ช่วยเขาสมใจแล้วแหมเราได้ทำดีเป็นสุขที่เราได้ทำดีเราได้ช่วยเขาก็ฟูใจอยู่แม้ลึกซึ้งป่านนั้นเราก็จะเรียนรู้แล้วเราก็จะพยายามอ่านความจริงพวกนี้ให้เห็นชัดเจนเลยว่าแม้เราจะช่วยเขาอยากช่วยเขาแล้วเราก็จะได้ช่วยเขาอยากช่วยเขาก็คือเมตตาเกื้อกูลลงมือช่วยก็กรุณาช่วยเขาจนสำเร็จแล้วก็เห็นว่าเออสำเร็จแล้วดีแล้วก็มุทิตาแล้วก็ยังมีจิตว่าเออดีแล้วล่ะถ้าใจยังมีอุปกิเลสตัวที่เราว่ายังฟูใจว่าเมื่อเขาได้ดีแล้วก็ยังยินดีในใจตนเองอยู่ก็เรียกว่ายังเป็นอุปกิเลสซ้อนเมื่อเราไม่มีเลยจริงๆเลยก็หมายความว่าหมดแม้แต่ยินดีที่จะฟูใจก็เรียกอุเบกขาก็รู้ความจริงทุกอย่างเมตตาอยากช่วยก็ช่วยลงมือช่วยกรุณาช่วยแล้วเขาแล้วได้ผลดีพูดเขาจนกระทั่งเขาบรรลุหรือว่าเขาประสบที่ได้ช่วยเขาจนสำเร็จจะช่วยแบบโลกโลกหรือจะช่วยถึงขั้นโลกุตระก็ตามช่วยเขาจนสมเสร็จสมใจใจเราก็วางต่อเป็นอุเบกขาเขาวางเลิกจบเขารู้จักภาวะจบรู้ภาวะสุดสิ้นก็จบจิตใจแม้จะเป็นสูงสุดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเราก็อ่านได้รู้ได้ละเอียดละออให้เข้าใจอย่างชัดเจนนั่นแหละศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะสบายเบิกบานจะรู้รสว่ามันเบิกบานร่าเริงสดชื่นที่แม้แต่ฟูใจก็ไม่มีเหลือเชื้อของสภาพที่เรายินดีกับเขาที่เขาได้ดีแล้วก็ไม่มีไม่เหลือวางเฉยวางไอ้ว่างๆเฉยๆอย่างนั้นแหละเป็นลักษณะโปร่งโล่งสบายสดชื่นเอาภาษามาเรียกนะมันสดชื่นมันไม่แห้งเหี่ยวหรอกสภาพสดชื่นอย่างนั้นมันไม่เหมือนกับกะโลกียะเลยถ้าเรายังไม่ถึงสภาพพวกนั้นเราจะเดาไม่ได้ธรรมะพุทธเจ้าจึงไม่ใช่ธรรมะที่จะดลเดาแต่ต้องยืนยันว่าเป็นอัตตกาวัจราอัตตกาวัจราไม่ใช่ธรรมะที่จะมานั่งไม่ใช่ธรรมะที่มันขาดคะเนด้นเดาตรึกเอาตรองเอาคิดเอาไม่ใช่เป็นของจริงที่ได้ที่จริงแล้วก็จะสัมผัสนั้นจริงยิ่งเป็นธรรมรสเป็นวิมุตติรสยิ่งสูงสุดระดับสูงสุดที่อาตมาพยายามจะขยายความชอนใจลงไปให้รับทราบนี่มันจะยิ่งเห็นของตนเองและต้องมีญาณจริงๆถึงจะอ่านรู้ตัวที่รู้ได้ละเอียดละอออย่างที่อาตมากำลังอธิบายเนี่ยคือญาณทัศนวิเศษไม่ใช่ญาณที่ไปนั่งหลับหูหลับตาสะกดจิตเอาแล้วก็รู้อ่านรู้ไม่ใช่นี่เป็นญาณของศาสนาพุทธเป็นเจโตปริยญาณเป็นจุตูปปาตญาณเป็นญาณขั้นรู้จิตละเอียด ละเอียดถึงขนาดขั้นเจโตปริยานขั้นสมาหิตจิตขั้นวิมุตติจิตขั้นอนุตตรจิตอนุตตรังจิตตังขั้นเจโตปริยานสุดรู้ความเกิดความดับขั้นในรู้อุบัติหรือจุติเปลี่ยนไปเคลื่อนไปจะเห็นสภาพจุติอย่างชัดเจนว่ามันเปลี่ยนไปแล้วจุติสู่จุดสูงสุดก็มีธาตุรู้ที่รู้จุดสูงสุดนั้นที่ท่านใช้คำว่าอุบัติกับจุติในจุตูปปาตญาณนั้นก็เพราะว่าจุตูปปาตญาณไม่ใช่สภาพดับญาณคือตัวที่ยังไม่ได้ดับญาณคือธาตุรู้ที่มีสภาพรู้อยู่เป็นญาณวิเศษเป็นญาณสะอาดเป็นจิตวิญญาณที่สะอาดเป็นธาตุรู้ที่เป็นญาณทัศนวิเศษหรือเป็นธาตุวิชาธาตุเป็นธาตุรู้ในจิตในวิญญาณในจิตใจมนุษย์เนี่ยจุดตูปปาตะนะอุปปาอุปบะอุปปาตะนี่แปลว่าเกิดจุดตูแปลว่าเคลื่อนเลื่อนย้ายเปลี่ยนนะบางทีก็แปลว่าดับหรือเกิดแปลเอาโวหารว่าแปลเอาความหมายนะจริงแปลว่าเคลื่อนจุดตูจุดติจุดติหรือจุดตูนี่จุดตักเนี่ยเคลื่อนเพราะจิตวิญญาณที่จะเปลี่ยนหรือเคลื่อนจากแต่ก่อนนี้มันยึดติดอยู่กับไอ้ของเดิมที่มันเป็นโลกียะพอมันเคลื่อนจากโลกียะหรือเปลี่ยนจากโลกียะมาเป็นโลกุตระก็คือมันเคลื่อนสูงขึ้นสูงขึ้นจุติเป็นเทวดาอุบัติเทพจุติเป็นวิสุทธิเทพจุติไปวิสุทธิเทพภาษาเราก็ไอเข้าใจแต่แบบวัตถุก็เลื่อนขึ้นสูงจุติคือเลื่อนไปตรงนั้นเลื่อนไปตรงนี้ที่จริงแล้วจิตวิญญาณมันไม่ได้เลื่อนไปไหนแต่มันเลื่อนคุณภาพเลื่อนความสูงส่งของจิตวิญญาณมันเลื่อนใช้สำนวนโวหารว่าเลื่อนขึ้นสู่ความสูงส่งสู่ความบริสุทธิ์สะอาดเลื่อนไปสู่จุดสูงแล้วก็ยังเป็นธาตุสูงเป็นธาตุรู้เป็นธาตุที่กิเลสดับหมดสิ้นเรียกว่าวิญญาณสะอาดบริสุทธิ์วิญญาณพระอรหันต์เจ้าเป็นธาตุรู้นะไอ้สิ่งดับมีไหมมีอาสถอนอาสวะสิ้นกิเลสอาสวะถอนสิ้นไปจากจิตวิญญาณนี้จิตวิญญาณดับสนิทตายแล้วสนิทหมดไม่เหลือเนี่ยก็ถอนอาสวะอสงไขยเรียกว่าอันสุดท้ายอาสวะขยายานแล้วญาณที่เห็นว่าอาสวะสิ้นแล้วก็รู้อยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันนั่นเที่ยวรู้เห็นของจริงเป็นสภาพที่จึงไม่ใช้คำว่านิพพานในจุตูปปาตะหรือไม่ใช่ว่านิโรธในจุตูปปาตะเพราะฉะนั้นในญาณทั้งหมดเนี่ยจะไม่มีคำว่านิโรธในญาณทั้งจะเรียกว่า8ญาณหรือ9ญาณก็ตามเพราะนิโรธมีความหมายในสภาพดับนิพพานมีความหมายในสภาพดับเพราะวิชา9ประการตั้งแต่ฌานมีอาตมานับฌานนี่ก็มีญาณมีวิชานะเป็นหนึ่งยะฌานและต่อมาก็วิปัสสนาญาณก็ไม่มีความไม่มีสภาพที่ว่าเป็นนิโรธนิโรธนิโรธแม้แต่ที่สุดถึงจุตูปปาตะเขาอธิบายจุตูจุตะจุตินี่ว่าดับด้วยอย่างที่อาตมาบอกแล้วเขาเอาความหมายมาเรียกแต่ก็ไม่ใช้นิโรธมาเรียกไม่ใช้ตัวนิพพานมาเรียกไม่ใช่ลักษณะคำที่ให้ความหมายเน้นไปชัดเจนว่าดับมาเรียกวิชา9ลองไล่ภาษาดูก็ได้นะเพราะเราเรียนมาแล้วฌานวิปัสสนาญาณมโนมยิทธินะแล้วรวมเป็นหมู่ๆก็ได้ต่อมาก็อิทธิวิธีโสตทิพย์อิทธิวิธีโสตทิพย์เจโตปริยญาณอีก3ต่อมาก็บุพเพนิวาสานุสติญาณทบทวนบุพเพนิวาสานุสติญาณทบทวน ต่อมาก็จุตูปปาตญาณแล้วก็อาสวัคคายานอีก3เป็น9เพราะงั้นในพวกนี้จะไม่มีเลยว่าตัวนิโรธในญาณโดยเฉพาะดวงจุตูปปาตะซึ่งแปลว่าดับด้วยซ้ำจุติก็ไม่แปลว่าไม่เอาคำว่านิโรธมาใช้เอาแต่แค่คำว่าเคลื่อนจุติแต่เขาไปแปลโดยโวหารบอกแล้วโดยอัตถวันดับแปลว่าทั้งเกิดทั้งดับจุติเนี่ยดับความเป็นสัตว์นรกจุติเป็นเทวดาดับความเป็นสัตว์นรกจุติหรือว่าเกิดดับความเป็นสัตว์นรกแต่เกิดเป็นเทวดาเพราะจุติมันแปลทั้งเกิดทั้งดับได้เพราะสัตว์ความเป็นสัตว์นรกในจิตวิญญาณดับจริงๆตายจริงๆจึงเกิดเป็นเทวดาจริงๆความเกิดความตายอยู่ที่อันเดียวกันอยู่ที่จิตวิญญาณเดียวกันกิเลสในจิตวิญญาณเราดับจิตวิญญาณเราจึงใสสะอาดเจริญขึ้นเป็นเทวดาจิตวิญญาณของเราเป็นจิตวิญญาณของเราเปลี่ยนเพราะเมื่ออธิบายในลักษณะที่ยังไม่ปรินิพพานอธิบายในลักษณะยังมีธาตุวิญญาณในวิชาโดยเฉพาะในวิชาคือความมีญาณอยู่ความรู้ยังมีความรู้อยู่เพราะฉะนั้นสภาพที่ยังมีธาตุรู้อยู่จึงไม่มีธาตุที่ดับหมดเลยในสภาพของพระอรหันต์เจ้าที่มีชีวิตจนกว่าจะปรินิพพานดับหมดเลยทีนี้แม้แต่ธาตุรู้ก็แยกธาตุสลายไม่เป็นอัตภาพใดๆพระอรหันต์เจ้าปรินิพพานพระพุทธเจ้าปรินิพพานไม่เหลือธาตุใดๆอีกแม้แต่ธาตุรู้ของท่านที่เคยอาศัยเลิกอาศัยหมดอารยวิญญาณอารยวิญญาณหมดอารยวิญญาณอารยะหรืออะไรนี่ก็แปลว่าอาศัยแปลว่ายังอยู่หมดเกลี้ยงปรินิพพานจึงจะหมดทุกอย่างดับสนิทหมดปรินิพพานนั่นนี่ก็พยายามขยายความให้ฟังให้รอบสุดไปหมดจนสุดเห็นได้ว่าลักษณะของปรมัตถ์ต่างๆพวกนี้เนี่ยเป็นอารมณ์ของอริยะที่เราจะต้องเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วเราจะได้ค่อยๆปฏิบัติไปปฏิบัติไปอาตมาก็พูดจบแล้วก็พูดย้อนทวนไปทวนมาซ้ำไปซ้ำมาวนไปวนมาขยายไปละเอียดแล้วก็ย้อนมหาหยาบขยายหยาบหยาบขนาดจะหยาบอย่างชนิดหยาบหยาบใหญ่ใหญ่ชนิดผสมประสานหยาบขนาดกลางขนาดเล็กขนาดละเอียดอะไรก็ว่าก็ไม่ซับซ้อนไปทุกสภาพแหละที่จะให้พวกเราได้ฟังแล้วก็จะต้องขยายอย่างนี้แหละไปจนตายไม่จะตายจนตายเท่านั้นอีกกี่ชาติจะเกิดมาเรียนรู้ทางนี้ก็ต้องอย่างนี้แหละขยายอยู่อย่างนี้ผู้ใดฟังธรรมรสที่อาตมาขึ้นต้นในการเทศวันนี้แล้วว่าผู้ใดฟังธรรมรสเป็นรสเบิกบานอร่อยผู้นั้นก็จะรับรสอันนี้อย่างพอใจคนเขาบอกว่าไปเที่ยวไหมไปเที่ยวสาดน้ำเนี่ยโอ้โหปีนี้นี่เขาสาดน้ำนะสงกรานต์ที่ถนนข้าวสารนี่ลงหนังสือพิมพ์แบบพวกลูกฝรั่งโอ้โหใส่เสื้อยืดหญิงสาวฝรั่งถ่ายรูปลงมาใส่เสื้อยืดสาดน้ำแล้วมันเป็นยังไงคุณคิดดูแล้วกันใส่เสื้อยืดนะมันก็เห็นสวดเห็นทรงอะไรสนุกสนานกันใหญ่เลยถนนข้าวสารผู้ยังติดโลกเยอะเอ้าบอกว่าเราไม่ไปเราจะมาฟังธรรมนี่พระโพธิรักษ์เทศน์นะแต่เรามามีคนพอท่านจะเทศฟังที่สันติอโศกคนที่เห็นว่ารถเทศนี่ดีกว่าก็มาวัดคนที่เห็นรถบอกหุยไปโน่นน่ะไปถนนข้าวสารน่ะมีสาวฝรั่งนะนี่แต่งตัวอย่างสบายสบายตามสบายสาดน้ำเขาแล้วโอ้โหเจ๋งไปแล้วมันดีได้รับรสผัสสะทางตาทางอะไรก็แล้วแต่จะมันกว่านี้แยะเลยเขาเกิดรสอันนั้นเขาก็ไปอันนั้นคนไหนรู้สึกแล้วว่าเออรสอันนั้นมันเบื่อการหรือสำนึกดีรู้อยู่ว่ารสอันนั้นมันก็เป็นรสอารมณ์อย่างนั้นน่ะแต่ถ้ามาทางนี้เนี่ยรสธรรมะน่าจะดีกว่าแม้จะยังไม่รู้สึกว่ารสธรรมะเนี่ยจะอร่อยกว่าแต่ฝืนมา เออพุทธคนนี้สำนึกดีแล้วก็อุตส่าห์อดทนข่มฝืนปรับตัวมาธรรมะเนี่ยจะอร่อยกว่าแต่ฝืนมาเออพุทธคนนี้สำนึกดีแล้วก็อุตส่าห์อดทนข่มฝืนปรับตัวมาแต่ถ้าผู้ใดรู้สึกจริงๆเลยว่าโอ้ไอ้อย่างนั้นเปิดการจริงๆไม่เอาแม้จะมีความหยาบอยู่ในใจอยู่บ้างว่าทุเรศอย่างนั้นทุเรศเลยซ้ำไปคือยังไม่วางเฉยจิตของผู้นี้ยังหยาบอยู่บ้างนะยังนึกอาการอย่างนั้นไปสัมผัสอย่างนั้นมันทุเรศจะมีอารมณ์อย่างนี้เลยว่าอารมณ์ยังไม่ปกติยังไม่อุเบกขายังไม่สะอาดบริสุทธิ์ดียังจะมีรู้สึกมินย้ำยามคมคมคมคมลักษณะที่มันเป็นโลกีอย่างนั้นอยู่บ้างก็ตามนะแต่ว่ารู้สึกว่ารสมัตฟังธรรมะนี่แหละอร่อยกว่ามีรสที่น่าชื่นชมน่ารับน่าเสพน่าได้น่ามีน่าเป็นน่าเอามากกว่าเขาก็จะมาจริงๆเขาก็จะเอาจริงๆนะรถอย่างนั้นไม่เอาอ่ะนี่คืออาการอารมณ์ของจิตที่เป็นจริงของคนนะข้างนอกนี่อาตมาก็เปรียบให้ฟังชัดๆว่าโลกีอย่างเงี้ยไอ้อาตมาพูดถึงเรื่องรสอร่อยของกามนะของรูปธรรมนิดหน่อยเป็นรูปธรรมที่อาตมาอธิบายยกตัวอย่างประกอบเอาใกล้ๆเข้ามาในวัดนะฟังธรรมอาตมากำลังเทียบฟังธรรมกับรสที่ตัวเองชอบเพราะเอาใกล้ๆเข้ามาว่ามาฟังธรรมที่นี่ตอนนี้อาตมาจะเทศหรือสันติควิโรจะเทศไม่ฟังรสฟังรสเทศของท่านติขะหรือฟังรสเทศของท่านโพธิรักมันสู้เรานอนไม่ได้ครับนอนในมันกว่าจริงๆเลยอารมณ์มันบอกว่าอ๋อนะไม่สู้ไม่ได้หรอกมันอยากจะนอนนี่มากกว่านอนนี่มันอร่อยจริงๆคนเขาก็นอนเขาไม่มาฟังหรอกรสนี้ค่าต่ำกว่าถึงแม้ว่าคุณจะมีความสำนึกมีปัญญารู้ว่าจริงคุณค่านี่ไม่ได้บอกรสนะคุณค่าของพระโพธิรักเทศเนี่ยแม้คุณค่ามันมีคุณค่ามากกว่าที่เรานอนนี่นะนอนดูเหมือนเราก็พอนอนหลับพอให้ร่างกายมันพักผ่อนพอแล้วล่ะนะคุณค่าฟังธรรมนี่ดีกว่าแต่มันยังอร่อยรสเห็นไหมคุณค่าฟังธรรมนี่ดีกว่าแน่ๆไม่เถียงแต่รสอร่อยของนอนมันกว่าฟังธรรมมากรสธรรมะมันไม่ธรรมารสพอหรอกไม่ไปอ่ะเอารสอร่อยนอนดีกว่าคุณก็เอานอนพูดอย่างนี้อาตมาว่าถูกแม้กระทั่งสมณะนั่งอยู่นี่สิกขาก็ตามถูกอาตมาว่ายังไม่หมดนะมันเป็นธรรมรสที่ยังสู้โลกียรสอันนั้นไม่ได้โลกียรสที่อร่อยในนอนนั้นไม่ได้อาตมากล้าพูดเพราะอาตมาเชื่อมั่นว่าเนี่ยแม้แต่มันไม่ใช่เรื่องเล่นนะนอนเนี่ยรสอร่อยของการนอนนี่อาตมายังจะเทศอีกเนี่ยบอกแล้วว่าจะเทศที่ในพระ4578ที่มีพระสูตรที่ท่านใช้ว่าไสยะสุขขังปัสสะสุขขังอาตมาคำจำได้ภาษาบาลีไสยะสุขขังปัสสะสุขขังมิทะสุขขังนี่สามสุขขังเนี่ยมันจริงๆแล้วท่านแปลภาษาไทยว่าสายสุขขังก็คือการหลับปัสสาสุขขังก็คืออันเอ็นกายเอ็นข้างอะไรที่จริงปัสสาแปลว่าข้างมิทธะสุขขังท่านแปลว่านอนเอ๊ะหรือท่านแปลสายวันนอนแปลมิทธะวันหลับอาตมาสับไปนิดหน่อยเอาเถอะไม่เป็นไรแล้วภาษาไทยภาษาบาลีบางทีก็สับๆกันไปบ้างสายะเรายังแปลว่าหลับนอนหรือหลับนี่นะมิทะนี่เราไม่ค่อยได้แปลว่าหลับหรอกหรือไม่ค่อยแปลว่านอนหรอกมิทะเนี่ยที่หนังมิทังเนี่ยที่นมิทะเนี่ยแต่เราแปลว่านอนได้นั่นติดหลับก็มาจากอันนี้โดยตรงอ่ะอาตมาจะเอามาขยายอีกขยายความให้มันถึงกึ๋นเลยแต่ยังไม่ได้ขยายนะแต่ตอนนี้ขยายเรื่องนี้นะว่ารสอร่อยเนี่ย รสอร่อยมันมีระดับอย่างนี้นี่ก็เป็นโลกียรสนะติดนอนเนี่ยติดนอนติดหลับเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดไม่สังวรระวังไม่พยายามที่จะอ่านที่จะพยายามตั้งตนอยู่บนความลำบากหรือตั้งอกตั้งใจประพฤติเอาแต่หลับเอาแต่นอนเอาแต่หลบเอาแต่เลี้ยงเอาแต่พักเอาแต่หยุดว่างๆทั้งๆที่สุขภาพก็ไม่ได้เสียการพักผ่อนก็พอแล้วป่วยก็ไม่ได้ป่วยโอกาสก็มีด้วยซ้ำนะเวลาโอกาสก็มีด้วยซ้ำแต่ถ้าเผื่อว่าไม่อุตสาหะวิริยะไม่ภาคเพียรไม่เร่งรัดพัฒนาตนนะมันก็จมอาตมาเองอาตมากำลังหนักและเหนื่อยอยู่กับพวกเราที่ในวัดที่แก่วัดที่จมกับพวกนี้เนี่ยนะแม้แต่ในสันติอโศกเมื่อเช้านี่ก็บอกว่าพวกเราก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยจะนะในสันติอโศกเนี่ยนะทำวัดเช้ามันดูแห้งแล้งกว่าที่ปฐมอโศกเยอะเมื่อเช้านี่ก็ไปเปรยกันอยู่ทันติกะเปรยไงทันศิลวันโนเปรยเนี่ยก็นั่นแหละจริงมันนี่ก็เป็นถือว่าอาตมาถือว่าเป็นความประมาทหรือความเสื่อมที่แท้จริงที่เราไม่เจริญขึ้นอาตมาไม่ใช่ไม่ว่าไม่ใช่แค่ย่ำเท้านะลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่แค่ย่ำเท้านะเราสั่งสมกิเลสชนิดนี้ลงไปเรื่อยๆสั่งสมกิเลสอย่างนี้ลงไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ว่าแค่ย่ำเท้าหรือแค่อยู่เท่าเก่าไม่ใช่แค่อยู่เท่าเก่ามันสั่งสมอันนี้ลงไปเรื่อยๆมันฉุดนะไม่ใช่ว่ามันเองมันสามารถส่งเสริมนะอาตมาก็ไม่รู้ว่าผู้ที่ไม่มานั่งฟังที่นี่เนี่ยอย่าว่าแต่นอนเลยขนาดมื้อกลางมื้อฉันอาหารนี่ก็ไม่ขึ้นมามื้อทำวัดเช้าก็ไม่ตื่นมาฟังมื้อฉันอาหารก็ไม่มาตัวเองอาจจะตื่นนั่นละป่านนี้แต่ก็ยังสนใจอยู่ที่เราอร่อยกว่าฟังธรรมประมาทการฟังธรรมพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าความเสื่อมของคนเนี่ยนะห่างไกลวัดวานี่ไม่มาวัดเป็นความเสื่อมประการที่หนึ่งประการที่สองมาวัดไม่ฟังธรรมป่วยการกล่าวไปยายกับคุณคนอยู่วัดแล้วไม่ฟังธรรมมาวัดไม่ฟังธรรมนะไอ้นี่มันนอนแช่อยู่แท้ๆยังไม่ฟังเลยไอ้เขามาวัดก็เออเถอะเขานานๆมาทีเขาก็ต้องพยายามฟังอ่ะนะเพราะเขานานๆมาทีไอ้นี่อยู่วัดแท้ๆเลยนะฟังเมื่อไรก็เลยประมาทอีกซ้อนเชิงเออเราอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะฟังเมื่อไรก็ได้แต่ว่าเมื่อไรก็ได้นี่นะไอ้ที่มาฟังน่ะน้อยไอ้ที่จะมาฟังน่ะน้อยไอ้ที่ไม่มาฟังน่ะมากไอ้เมื่อไรก็ได้นักเข้าเลยสู้คนนานๆมาทีไม่ได้ขนาดเขานานๆมาทีเขายังได้ฟังธรรมมากกว่าไอ้คนอยู่จมอยู่ที่ในวัดเนี่ยแหมมันน่าจริงๆฟังดีๆจมอยู่ในวัดนี่แท้ๆนะนอนที่วัดตื่นที่วัดนี่วันแล้ววันเล่าก็อยู่ที่วัดเนี่ยแต่ได้ฟังแต่ตัวเองมาฟังธรรมน้อยกว่าคนเขาอยู่นอกวัดนานๆมาทีเขาก็ต้องพยายามใส่ใจมาฟังธรรมเขาเลยได้ฟังธรรมมากกว่าคนที่จมอยู่ในที่นี่โอ้โหมันอะไรกันนักกันหนาสะดุ้งสะเทือนกันบ้างหรือเปล่าอาตมาก็ไม่รู้นะไอ้ที่พูดไปนี่นะก็ไม่รู้มันจะแข็งๆไปมากหน่อยมันไม่สะเทือนก็แข็งต่อไปก็แล้วกันอาตมาไม่ใช่ภาษาคำว่าแข็งนะไม่ได้ใช้ภาษาคำว่าคำหยาบคำหยาบกว่านี้อาตมาไม่ได้ใช้คำหยาบกว่านี้อาตมาเป็นนักอักษรศาสตร์พอสมควรนะใช้ภาษาให้มันเหมาะสมบางครั้งบางคราวต้องการจะเน้นกระทุ้งแรงๆอาตมาก็กระทุ้งตอนนี้อาตมาถือว่าอาตมาสุภาพอาตมาก็ใช้ภาษาเขามันเขาจะแข็งต่อไปก็แข็งอาตมาไม่ได้ใช้คำอื่นกว่าคำนี้ใช้ให้เหมาะสมสภาพแต่ใช้คำอื่นหยาบกว่านี้นะอาตมาว่าไม่ได้พูดหยาบก็แข็งต่อไปที่ขยายความนี่ก็เป็นคำสอนทั้งนั้นว่าให้ควรสำนึกให้ควรสังวรให้ควรจะเรียนรู้และสำนึกตัวนะและพยายามพัฒนาเราเจริญนะเราก็ควรจะเจริญอีกอาตมาว่าอาตมามีแนวลึกมีแนวกว้างหรือมีรายละเอียดที่บรรยายที่เทศแม้แต่มือนี้เทศอาตมาก็ขอยืนยันว่าอาตมาเทศลึกละเอียดลงไปสัมพันธ์มีความขยายน สังเคราะห์หรือวิจัยออกมาให้พวกคุณได้รู้สื่อพยายามสื่อออกมาให้คุณได้รู้ลึกและกว้างขึ้นกว่าที่เคยพูดมาแม้มื้อนี้ขณะที่กำลังเทศอยู่นี้ก็ตามขอยืนยันว่าอาตมาได้พยายามเจาะชัยทำให้ลึกซึ้งขึ้นยิ่งกว่าที่ได้เคยเทศมาอยู่แล้วนะพระท่านผู้ใดที่มีทั้งสำนึกและมีทั้งการพอใจในรสธรรมรสมันก็จะมีลักษณะจริงตามที่อาตมาได้สาธยายมาผู้ใดที่ไม่มีก็ต้องพยายามอย่างที่อธิบายมาแล้วว่าเราเองเรายังไม่ถึงเป็นรสหรอกไม่เกิดธรรมรสเราก็ต้องฝืนต้องฝึกจนกว่าจะเกิดญาณเห็นจริงเห็นจังอ๋อญาณตัวที่เกิดธรรมรสในญาณ นี่นะมีญาณปัญญารู้ว่ามันเกิดธรรมรสเนี่ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะนะเรามันเหนือชั้นกว่าเลยนะอย่างนี้เนี่ยเราเห็นว่าธรรมรสเนี่ยมันยิ่งกว่ารสของโลกียะมันเป็นอย่างนี้เองยิ่งวิมุตติรสที่บอกแล้วว่ามันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขอะไรแล้วเนี่ยโอ้วิมุตติรสเนี่ยมันสูงส่งกว่าธรรมรสธรรมรสอาจจะบอกว่ายังเป็นรสแหมมันเพลิดเพลินเบิกบานร่าเริงนะมีรสชาติจริงๆอะนะแต่วิมุตติรสแล้วเนี่ยมันไม่มีรสชาติอะไรอีกหมดแล้วทว่ากันโดยภาษาแต่ก็เรียกว่าวิมุตติรสโดยภาษาเท่านั้นเป็นรสของวิมุตติแล้วมันยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าก็ตรัสยืนยันว่าเหนือกว่ารสเหนือกว่าธรรมรสอื่นๆแหละวิมุตติรสเหนือกว่ารสใดๆเหนือกว่ารสใดๆจริงๆวิมุตติรสหรือนี่จะเรียกว่านิพพานก็ได้คือหลุดพ้นจริงๆดับสนิทจริงๆวิมุตตินี่หลุดพ้นจากโลกียะทั้งหมดทั้งมวลจริงๆเนี่ยมันเป็นรสเรียกว่าร่าเริงพุทธะก็แปลว่าร่าเริงอยู่ในตัวรสพุทธะสูงสุดนี่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือผู้ร่าเริงเบิกบานผู้เบิกบานมันเบิกบานในตัวก็มันเป็นยังไงเราจะรู้อาการนั้นมันเบิกบานมันไม่ราซ่ามันไม่บานทะโลเบิกบานแบบบานเบิกยังไงล่ะโลกียะมันจะไม่เหมือนไม่เหมือนยังไงเราจะรู้อาการความไม่เหมือนที่มันต่างกันนั่นเรียกว่าลิงคะจะรู้ความต่างที่ว่ามันไม่เหมือนเรียกอย่างโลกว่าเบิกบานเป็นโลกียรสอย่างโลกเบิกบานอย่างเป็นโลกุตระอย่างธรรมมันต่างกันอย่างไรบอกกันไม่ไหวแล้วตอนนี้อธิบายเป็นภาษาคนให้ฟังไม่ได้แล้วคุณจะรู้เองอาตมาเคยพูดเหมือนกับใครๆก็พวกเราฟังก็คงจะไม่ว่าอาตมาพูดเล่นนะอาตมาก็พูดจริงคนข้างนอกอาจจะหาว่าอาตมาพูดตลกตะแลงพูดเล่นลิ้นเล่นโวหารก็ได้แต่อาตมาพูดจริงที่อาตมาว่าอาตมาสุขจริงนะอาตมาสุขมีความสุขเบิกบานร่าเริงสดชื่นอาตมาหนุ่มใจหนุ่มทั้งตอนที่อายุแก่ไปทุกวินาทีแก่ไปทุกวันทุกปีแก่อยู่เรื่อยๆขีดอาตมานี่ก็ถือว่าแก่แล้วล่ะหนวดงอกแล้วไม่แก่ได้ไงนี่โกนนะเนี่ยทำไมโกนมากลับมาจากปลุกเสกพุทธพิเศษใหม่ๆก็ยาวคนกูเห็นละอาตมาจริงๆมีอยู่จิตหนึ่งว่าแก้วยาวกว่านี้หน่อยนะให้มันขาวมากกว่านี้ว่าเอาอย่าเลยมันยาวพอแล้วมาจากพุทธพิเศษก็ยาวพอสมควรแล้วก็เห็นแล้วล่ะเจตนาจะให้เห็นก็เจตนาพอสมควรธรรมดาอาตมาก็ดูตั้งแต่พุทธาแล้วอาตมาว่าจะไม่โกนนะแม้แต่ไปวังทองไปพิษณุโลกมานะก็คิดอยู่ว่าจะไม่โกนจะมาโกนที่นี่แล้วก็คิดว่าอยู่ที่นี่สักวันก่อนอย่างน้อยอยู่ที่นี่สักพอสมควรให้พวกเราก่อนกับพวกเราก่อนนิดหน่อยจะโกนแต่แม้วันแรกอาตมาก็ไม่โกนโกนวันที่สองให้ว่ามันเปลี่ยนไปอย่างนี้อาตมายังหนุ่มนะใจมันสดชื่อมันหนุ่มนี่ภาษานะแล้วมันก็มีลักษณะจริงเลยไม่ใช่พูดแกล้งพูดเล่นมันหนุ่มมันไม่รู้สิจะหมายความว่าไงนะมันหนุ่มอะมันไม่เหี่ยวๆมันไม่โอ้โหมันไม่แก่ๆมันไม่เฒ่าๆมันไม่งงๆแง่งๆมันกระปรี้กระเปร่าเบิกบานร่าเริงสดชื่นใหม่อ้อแหมจะว่าไงอะ อาตมาก็ใช้ภาษาสื่อนะมันมีอารมณ์อย่างนั้นน่ะสดชื่นอย่างนั้นน่ะ นะมันก็เบิกบานแม้จะมีงานหนักอาตมาก็อาจจะเอาอารมณ์ไปใช้กับงานบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับว่าจะอารมณ์บูดหรือว่าอารมณ์เหี่ยวหรือว่าอารมณ์อย่างไรเป็นลักษณะที่มันไม่ใช่หนุ่มไม่ใช่สดหรือไม่ใช่ลักษณะที่แข็งแรงลักษณะที่ทรงสภาพที่มันเหมือนกับเราจะเห็นว่าไอ้ผลไม้เหี่ยวแล้วเนี่ยมันยังไม่เหี่ยวเรามันยังสุกใสสดผ่องแข็งเต็มสภาพอยู่มันไม่เหี่ยวลงอ่ะก็ต้องใช้วัตถุนะประกอบมันก็อยู่อย่างนั้นน่ะแม้มันจะได้รับความร้อนมันก็จะไม่เสื่อมได้รับความร้อนก็ไม่ใช่เหี่ยวลงเหี่ยวลงไม่ใช่มันร้อนอาตมาว่าได้รับความร้อนโดยเฉพาะความร้อนจากสิ่งที่มากระทบสัมผัสความร้อนจากเรื่องราวต่างๆความร้อนจากไอ้อะไรต่ออะไรที่จะมาเข้ามารุมให้มันต้องหมุนรอบต้องเร็วที่จะรับนี่รับนี่รับนี่รับนี่รับนี่รับนี่มาเอออย่างนี้จะจัดอะไรต่ออะไรต่อเนื่องแม้จะไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนลงไปบ้างก็มันก็ร้อนนะก็ไม่รู้สึกเหี่ยวเหี่ยวใจอะไรหรอกอาจจะแหมมันต่อเนื่องอ่ะมันต่อเนื่องมันทีมันต่อเนื่องมันทีมันไม่มีช่องว่างเท่านั้นเองมันอาจจะไม่มีช่องว่างแม้มันรู้สึกมันติดทีแต่มันก็ไม่ถึงกับว่าแหมอู้อึดอัดขัดเคืองหดหูต้องรีบตัวต้องรีบตัวต้องหดต้องเหี่ยวต้องรอดออกมาแล้วอะไรไม่ยังไม่นึกหนียังไม่นึกหดหูหรือหลบรอดออกมาจะหนียังอ่ะยังประจันหน้ายังยืนรับยังไม่ถอยยังไม่เหี่ยวหลบอาตมาใช้ภาษาไทยหมดแล้วนะใครจะใช้ได้มากก็อาตมาก็ใช้เถอะอาตมาว่าใช้ภาษาไทยมากแล้วที่ขยายความที่ขยายนามธรรมอธิบายลักษณะนามธรรมถึงอารมณ์จิตตัวเองที่พูดสู่พวกคุณฟังมันเข้าใจอาตมาหยิบมาพูดนี่บอกแล้วว่าอาตมาเอาสภาวะที่อาตมาเป็นอาตมามีมาบรรยายสู่ฟังและอาตมาก็ว่าลักษณะจิตวิญญาณอย่างนี้เป็นจิตวิญญาณที่ดีนะจิตวิญญาณที่ไม่พ่ายแพ้จิตวิญญาณที่ควรจะได้อาตมาเข้าใจนะว่าจิตท้อถอยเป็นยังไงจิตหดหูจิตเหี่ยวเข้าใจเกิดมาชาตินี้ก่อนที่จะมารับหน้าที่ก่อนจะมาเป็นตัวเองจริงๆเนี่ยถูกโลกครอบงำมาก็ไปโกรธไปโลภไปอะไรกับเขามาชั่วระยะหนึ่งนะจำได้แม้ชาตินี้แหละโอ้มันอย่างนั้นนะเนาะเราก็ไปโง่ซะจะเป็นนานก็มาปฏิบัติกลับคืนฟื้นขึ้นมาหน่อยอ๋อพอได้ถ้าเป็นแล้วอ๋ออย่างนี้เองแล้วเราก็ไม่เป็นอีกและใจเราได้มีอยู่แล้วธาตุเดิมเรามันแข็งแรงอยู่แล้วพอเราเป็นอันนี้ได้มันก็แข็งแรงอย่างนี้อีกมันก็รู้แล้วอย่างนั้นจำได้ชาตินี้ก็ไม่ต้องชาติหน้าไม่ต้องไปถึงชาติหน้าว่าเคยเจ็บเคยปวดเคยห่อเคยเหี่ยวเคยโลภเคยโกรธจะหลายชาติมาแล้วไม่ต้องไประลึกชาติโน้นอ่ะเอาชาตินี้มานี่กดได้ชัดเจนรู้แล้วอาการอย่างนั้นอารมณ์อย่างนั้นน่ะเป็นยังไงกับเดี๋ยวนี้เราไม่เป็นอีกแล้วเราไม่ไปเป็นหรอกอย่างนั้นน่ะเราเป็นอย่างนี้ได้แล้วแข็งแรงแล้วก็รู้ว่าจิตห่อเหี่ยวหดหูจิตหลบจิตเลี่ยงจิตเหี่ยวจิตไม่ใสไม่เบิกบานไม่เต็มที่จิตไม่เต็มอ่ะใจไม่เต็มอ่ะนะใจน้อยใจเสียใจตกใจเหี่ยวใจโหใจเว้าใจแหว่งใจอาตมาไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรเรียกคุณนะแล้วก็มาเรียกในภาษาไทยนี่มากมายนะน้อยใจเสียใจหูใจเหี่ยวใจห่อใจอะไรอีกอะแฟบใจแฟบใจฮะหดใจก็คือใจไม่เต็มสรุปแล้วก็คือใจไม่เต็มใจนั่นแหละใจไม่สมบูรณ์ก็เอาภาษาไทยมาเรียกก็จริงอ่ะนะลักษณะของคนเป็นอย่างนั้นจริงก็เป็นทุกข์อ่ะ ม่ใช่ใจเต็มเพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าหรือพระอรหันต์เจ้าโดยเฉพาะพระอรหันต์เจ้าแล้วถ้าไม่มีหรอกต้องน้อยใจเสียใจเหี่ยวใจหูใจแฟบใจหดใจห่อใจฝ่อใจอะไรอีกอ่ะอาตมาใช้ศัพท์เรียกว่าค่อนข้างจะประชดซ้ำไปเคยพูดว่าเฝ้าใจแหว่งใจจริงๆเขาไม่เรียกกันแต่อาตมาเรียกเองเฝ้าใจแหว่งใจอะไรอ่ะไม่มีมันไม่มีหรอกใจมันไม่มีอาการพวกนั้นหรอกใจจริงๆมันไม่มีแต่อาการทุกข์อาการที่ใจไม่เต็มอาการที่ใจยังไม่แข็งแรงสมบูรณ์มันเป็นลักษณะที่ว่านั่นแหละอาตมาก็พยายามนำภาษาพวกนี้มาสื่อมาอธิบายให้พวกเราฟังว่าถ้าเราเข้าใจตัวเราว่าโอ้ใจอาการน้อยใจมันเป็นอย่างนี้เราเข้าใจแล้วก็อย่าไปเป็นอาการนะเปลี่ยนซะอย่าไปเป็นเลยอาการนั้นเป็นหมาอาตมาอุตส่าห์พูดเบาๆว่าเป็นหมาน้อยที่จริงเป็นหมาเต็มตัวความเป็นหมาเท่าไหร่เต็มเท่านั้นน่ะไม่ใช่หมาน้อยอ่ะก็เป็นหมาน้อยอยู่ท่านน่ะไปเสียใจไปน้อยใจไปน้อยทำไมขนาดใจเต็มๆนี่มันยังแข็งคุณพยายามทำใจให้เต็มๆมันยังแข็งแรงก็ไม่พอและแถมไปน้อยใจให้ตัวเองอีกแล้วมันจะไปแข็งแรงอะไรมันก็อ่อนแอเท่านั้นเองไปเสียใจใจไม่ต้องไปเสียมาเลยไม่ต้องไปเสียออกไปเลยเอามาใช้เต็มๆเนี่ยมันก็ยังจะใช้อะไรยังไม่ค่อยจะได้สมบูรณ์เลยยังหยิบมันมาใช้ไม่ค่อยเป็นเลยนั่นจะไปเสียใจเสียใจให้นั่นเสียใจให้ไอ้นี่เสียใจให้ความรักเสียใจให้ความพลาดไปเสียใจให้ความไม่สมใจในอย่างนั้นอย่างนี้อยากได้มาสมใจไม่ได้สมใจเสียใจในอะไรก็แล้วแต่เถอะเสียใจไม่ได้ลาภสมใจเสียใจไม่ได้ยศสมใจเสียใจไม่ได้สรรเสริญสมใจเสียใจไม่ได้สุขสุขในทางตะวันตาหูจมูกลิ้นกายใจสุขในการตั้งค่าตั้งเรื่องไว้ไม่ได้ดังใจกูยังไงก็แล้วแต่เถอะมันก็ไม่สุขเลยแล้วก็ไปเสียใจเป็นหมาน้อยทุกประการมันยังไม่เป็นอริยะบุคคลมันยังเป็นผู้แข็งแรงมันยังไม่เป็นผู้ที่ภาคเพียรปฏิบัติยังไม่ใช่มนุษย์ประเสริฐอะไรทั้งนั้นแหละยังไม่เป็นคนประเสริฐทั้งนั้นแหละมนุษย์นี่แปลว่าผู้ใจมีใจประเสริฐนะมันใจมันยังประเสริฐใจสรุปแล้วก็คือเนื้อหาใจมันยังไม่ประเสริฐทั้งนั้นยังเหลือน้อยมันก็ไม่ประเสริฐน้อยถ้ายิ่งมันแหมใจมันเสียมากๆมันก็ไม่ประเสริฐมากๆทั้งนั้นแหละนะเนี่ยเราก็ต้องพยายามมาฟังภาษาอาตมาไปแล้วก็มาเรียนจริงๆเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ลึกซึ้งมากมายจริงๆถ้าเรายิ่งไม่ได้ยินคำพูดไม่ได้ยินคำอธิบายอย่างนี้อย่างนี้คุณจะรู้เองได้ไหมที่อาตมาอธิบายเนี่ยลองนึกเดาๆดูสิว่าเอออย่างที่อาตมาพูดนี่แม้อาตมาไม่พูดคุณก็เข้าใจเองได้จะได้ไหมที่อาตมาขยายความไปเนี่ยนะจะเข้าใจเองได้ไหมเอาองค์ใกล้ๆมันใกล้มือใกล้ข้างขวาอาตมาไม่ค่อยถนัดซ้ายคงไม่ได้มันอาจจะได้อยู่บ้างนะในไม่ไม่ต้องฟังหรอกอย่างนี้คิดเองก็ได้ว่ามันละเอียดละอ่อละเอียดอะไรก็ฟังแล้วก็รู้เรื่องแล้วไปแอบนี้แบบนี้คิดเองก็ได้ขนาดอาตมาอธิบายนี่นะอาตมาว่าอาตมาอธิบายยังไม่หมดนะยังไม่หมดในภาษาที่มันลึกซึ้งซับซ้อนมากกว่านี้ก็ค่อยๆแค่ออกมาพูดนะพูดไปเรื่อยๆนะพอเราจะเรียนรู้ความจริงพวกนี้แล้วมันต้องมาฟังภาษาพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าต้องมีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติก็คือเรียนรู้โดยโวหารภาษาโดยทฤษฎีโดยหลักการขยายความอะไรก็แล้วแต่โดยการฟังผู้อื่นมาโดยเฉพาะเราเป็นสาวกภูมิเราเป็นผู้ที่อยู่ในสาวกภูมิยังไม่เป็นโพธิสัตวภูมิยังไม่เป็นปัจเจกชนเป็นปัจเจกปัจเจกพุทธะยังไม่เป็นปัจเจกสัมมาสัมพุทธะยังยากนะ ว่าเราจะมาอธิบายมาชี้แจงมาสื่อให้ผู้อื่นรู้ตามเนี่ยโอ้สาวกภูมินี่ถ้ายิ่งไม่เดินทางตรงของพุทธเจ้านะอธิบายไม่เป็นหรอกไปสายหนังหลับหูหลับตาไปสายที่ค่อยๆทำจนกระทั่งกลายเป็นปัจเจกได้โดยแบบฟลุกๆกว่านะโอ้อธิบายละเอียดไม่ได้ยิ่งปัจเจกก็ปัจเจกไม่ใช่ปัจเจกสัมมาสัมพุทธะของพุทธเจ้านะไม่รู้เรื่องหรอกเขาได้ส่วนตนโดยที่เราวันฟุกๆยังไงไปทำไปมาเอาได้เหมือนกันนะแต่ขยายไม่ออกขยายไม่ออกนะไม่ใช่มันง่ายๆพระพุทธเจ้าทั้งยืนยันนั่งหนาว่าคัมภีราทุตสาธุรนุโพธาเห็นตามได้ยากรู้ตามได้ยากสั้นตานี่ก็ไม่ได้แปลว่าสงบตัวเดียวนะแปลว่ามันสงบชนิดที่เรียกว่าโอ้โหมีองค์ประกอบของความสงบมีลักษณะของความสงบมีภาวะของความสงบที่ต่างจากผู้สันตามันมีความสันตาเป็นพหูพจน์โดยพยัญชนะโดยภาษาหลักภาษาสันตาหมายความว่าสงบที่รู้สงบของอันอื่นหมดและมีสงบของพระพุทธเจ้าด้วยสันตามีตัวสงบครบหมดสันตานี่เป็นความสงบเป็นพหูพจน์สันตะสันโตเป็นความสงบเอกพจน์นี่โดยพยัญชนะโดยหลักไวยากรณ์ของภาษาเขาสันตาเนี่ยสงบอย่างพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรอาตมาก็อธิบายแล้วสงบอยู่โดยที่เราวางเฉยมีอุเบกขาธาตุอยู่ต่อหน้าต่อตาอยู่ต่อสภาพนรกก็สงบร้อนขนาดไหนยั่วยุขนาดไหนก็สงบจิตสงบกิเลสตายสนิทกิเลสไม่ขึ้นอีกเลยไม่ใช่สงบอย่างที่อย่างโลกฤาษีโลกิยะง่ายๆหนีไปสู่ที่สงบแล้วก็สะกดจิตให้ดับดิ่งสงบอย่างนั้นก็เรียกสันตะเหมือนกันส่วนหนึ่งในสันตาสงบเหมือนกันของพระพุทธเจ้าก็ส่วนหนึ่งในสันตาแต่ว่าของพระพุทธเจ้านั้นก็มีอย่างของพระพุทธเจ้าต้องมีเงื่อนไขมีองค์ประกอบยืนยันว่าสงบของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นะนี่สันตาปณีตาประณีตละเอียดละอ้ออัตกาวจราด้นเดาได้ยากนิพพุนาโอ้โหนิพพุนานี่ยิ่งเป็นสภาพของความเป็นนิพพานลึกซึ้งซับซ้อนละเอียดสงบสนิทรวมหมดสภาพพวกนั้นเลยสันตาปณีตารวมอยู่ในนี้หมดอยู่ในนิพพุนาประณีตละเอียดสุขุมนะละเอียดละอ่อนสงบสนิทนะปณีนิพพุนาเนี่ยเป็นสภาพที่คุณภาพของสันตากับปณีตาอยู่ในนี้นิพพุนาบัณฑิตาบัณฑิตเวทนียาผู้ที่เป็นบัณฑิตจริงเท่านั้นถึงจะรู้สิ่งนี้ได้บัณฑิตของพระเจ้านั้นไม่ใช่บัณฑิตไปสอบออกมาจากปริญญาตรีโทเอกที่เขามีกันในโลกไม่ใช่บัณฑิตที่ประพฤติปฏิบัติเป็นพระอริยะจริงของพระเจ้าถึงจะรู้ได้นะคุณลักษณะเหล่านี้เนี่ยถ้าเมื่อประกอบได้จริงมีความอ่านรู้เห็นจริงก็จะไม่เกิดสภาพทั้งรูปหยาบเกิดสภาพที่มีพฤติกรรมหยาบเห็นได้รู้ได้เป็นสังคมได้และมันก็จะซ้อนกันเข้าไปมีสภาพไม่เที่ยงแท้แต่จะมีลักษณะที่จะเล็กแล้วก็ใหญ่ใหญ่แล้วก็เล็กเล็กแล้วก็ใหญ่ใหญ่แล้วก็เล็กเล็กแล้วก็ใหญ่ใหญ่แล้วก็เล็กไปเรื่อยๆค่อยๆ